خدایو شیر مونږ په لیدا مخکار نور ساده را جوړې دي دې کې ټول پټول رال څه شوی په خبره باندې پوښي ابو بکر رضی الله عنه شراغ نبی اسلام وفات شو نو د الله د حبیب د مخ نه ګور ساده لري کو خپل کو لکه تاسو له باب الوفات کې حدیث راشي ادم مسله را پردې خزي دې مړو لزی اوس یو سره په ژوندون ته نه ګوري تا له ضرورت ته چې مړې ګوري ردا خزي به ځان له پکې بازي دیندار تا د پردې مړې سره څه کار دې پردې مړې سره نه ګوري دیو چې یو نیک عالم زمونږ دی علاقه کې زمونږ دی یاداش نه مخ کې وفات دې ویغه وصیت دام کړو چې ما ور پردې خزي را پرې نه شي او د پردو خوځو د پردی مړي سره څه کار دی یو تماشا او دغه جوړ کړی جلسه اراضی او غکور ولکه نه جاړي دی ولدا څه خبرې کوي چې داغه یغه جړه پای سی واکې څوک ور غاډیو سی متفقن علی